वो निकालते नहीं, उसमें पड़ के भी मर जाती, एक क्षण में ही मर जाती घी में मक्खी, और बाहर निकालने पे तो मरना है ही उसको। माने मक्खी का घी में गिरना उसके सर्वनाश के लिए ही है। जैसी मक्खी घी में पड़ी हुई मक्खी का सर्वनाश हो जाता है, यदि मैं कपट रख रहा हूँ तो मेरा सर्वनाश हो जाए। हे नाथ, एकमात्र आप ही मेरे हो। भगवान यही चाहते हैं कि जीव हृदय से स्वीकार करे कि एकमात्र आप ही मेरे हो और मैं केवल आपका ही हूँ, ऐसा हृदय से स्वीकार करे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कितनी देर करना है बता देना जी। हैं जी, हाँ, आगे 264वां पद है, बहुत प्यारी बात है। मेरो कहो सुनी पुनी भावे तो ही करी सो, मेरो कहो सुनी पुनी भावे तो ही करी सो, सारिहु बिलोचन बिलोक तू तिलोक मा, सारिहु बिलोचन बिलोक तू तिलोक मा, तेरो तिहू काल कहू को ही तू हरी सो, तो तिहू काल कहू को ही तू हरी सो, मेरो कहो सुनी पुनी भावे तो ही करी सो, मेरो कहो सुनी पुनी भावे तो ही करी सो, नए नए नेह अनुभय देह गेह बसे, नए नए अनुभय देह गेह बसे, परखे प्रपंची प्रेम परत उघरी सो, परखे प्रपंची प्रेम परत उघरी, सुहृद समाज दगाबाज ही को सौदा सूत, सुहृद समाज दगाबाज ही को सौदा सूत, जब जाको काज तब मिले परी पाए सो, जब जाको काज तब मिले परी पाए सो, मेरो मेरो कहो सुनी पुनी भावे तो ही करी सो, मेरो कहो सुनी पुनी भावे तो ही करी, विबुध सयाने पहचान के धोनाहिनी के, विबुध पहचान के धोनाहिनी के, देत एक गुण लेत कोटि गुण भरी सो, देत एक गुण लेत कोटि गुण भरी, करम धर्म श्रम फल रघुवर बिनु, करम धर्म श्रम फल रघुवर, राख कौसो होम राख कौसो होम है ऊसर कैसो भरी सो, राख कौसो होम है ऊसर कैसो भरी सो, मेरो कहो सुनी पुनी भावे तो ही करी सो, मेरो कहो सुनी पुनी भावे, आदि अंत बीच भलो भलो करे सब ही को, जाको जस लोक वेद रहियो है बगरी सो, जाको जस लोक वेद सीता पति सारी खोना साहिब सील निधान। सीता पति सारी खोना साहिब सील निधान। कैसे कल पर सठ बैठो सो बिसारी सो। सठ बैठो सो बिसारी सो। जीव को जीवन प्राण प्राण को परम हित। जीव को जीवन प्राण प्राण को प्रीतम पुनीत कृत नीचन निदरी सो। प्रीतम पुनीत कृत तुलसी तो को कृपालु जो कियो कौशल पालू। तुलसी तो को कृपालु जो कियो को चित्रकूट को चरित्र केतुचित करी सो। चित्रकूट को चरित्र केतुचित करी सो। मेरो कहो सुनी पुनी भावे तो ही करी सो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा प्यारा पद है। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, यहां गोस्वामी जी अपने आप को संबोधित कर रहे हैं। अरे मेरे मन, मेरो कहो सुनी। तू पहले मेरा कहा ध्यान से सुन ले। ध्यान में ही बात, आरंभ से लेके अब तक हमने जो कुछ कहा है उसको तूने सुना है और सुन ले। सुन तो लिया ही है, अब सुनने के बाद भावे तो ही करी सो। अब तुझे जो अच्छा लगे वो तुम करो। हमको जो बात कहनी थी जान दो, हमको जो बात कहनी थी जो बात समझानी थी वो बात हमने आपको कह दी, समझा दी, सुना दी। अब इसके बाद ये तो आपका निर्णय है ना कि आप क्या करेंगे। हमारी जिम्मेवारी पूरी हुई, हमको जो सही बात उचित बात कहनी थी समझानी थी वो हमने समझा दी। अब इसको मानो या न मानो ये तुम्हारे ऊपर है। गुरुजी अपने शिष्य को उसके कल्याण की बात ठीक से समझा दें और समझने समझाने के बाद वही वो न करे तो जिम्मेवारी किसकी है। अब तो कई बार बड़ी व्यस्तता हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कथा सुनो, कथा में सब बात आ जाएगी। नहीं, पहले कई बार ऐसा होता था कि कोई शरणागति ग्रहण करने आता था तो कम से कम एक घंटा हम उसको सुनाते थे, तब उसकी शरणागति होती थी। प्रायः ऐसा होता था, हैं? आपके साथ भी ऐसे हुआ, एक घंटा सुनाते तब। तो हमारे साथ कई लोग रहते, वो कहते कि अब हमने तो सब कर दिया फिर भी आप सुनाने लग गए, आप इतना क्यों सुनाते। हमारे निकट वाले लोग कई बार कहते कि आप, अब फिर मान लो दिन में दो तीन लोग आ गए तो एक सप्ताह का था उनके लिए हो गए। इसलिए अब कुछ समय से ये नियम किया कि भाई एकादशी एकादशी को शरणागति होगी, बहुत समय चला जाता उसमें। तो कहते कि आप इतना क्यों कहते हो, तो हम यही बात कहते हैं कि यदि हम न कहें कहने वाली बात तो भार हमारे ऊपर रह जाएगा। तो हमने कह दिया, अब हमारे कहे अनुसार तुम चलते हो, मानते हो तो तुम्हारा भला होगा, और नहीं होगा तो हमारे ऊपर तुम्हारी कोई जिम्मेवारी। हम अपने मुक्त हो गए, अपने भार से मुक्त हो गए। इसीलिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में लिखा है कि भागवत धर्म की शिक्षा अपने निकट रख करके देनी चाहिए, ऐसा भागवत जी में लिखा है। इसलिए आजकल जो चल पड़ी ना परंपरा, तुरंत कहीं श्रद्धा जमी वहीं तुरंत पट से दीक्षा ले, ऐसा नहीं है। जैसे आप पहले कहीं किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते हैं, ऐसे ही पहले आप उनके सत्संग रूपी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कीजिए, उसके अनुकूल पहले जीवन बनाइए, इसके बाद आपका काम बन जाएगा। एक फौज के अधिकारी आए, मिलिट्री के फौज के अधिकारी, इधर नागालैंड तरफ उनकी ड्यूटी है, संवेदनशील क्षेत्र में। तो उन्होंने अपनी गृहिणी को भेजा शरणागति के लिए, और स्वयं कहा कि मैं इसमें बहुत व्यस्त हूं, दर्शन करने आऊंगा, पत्र भी लिख करके भेजा। तो उन्होंने कहा कि मेरी गृहिणी ने आपके वाणी को सुन सुन करके अपने जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है। अब ये नियम केवल उसने श्रवण करके धारण कर लिए हैं। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसे सुंदर नियम की शायद महात्माओं में भी इतने सुंदर नियम लोग धारण नहीं कर पाते, ऐसे नियम उसने धारण कर लिए। तो भूमिका तो बनी बनाई तैयार हो गई कि नहीं? कैसे तैयार हुई? जिस व्यक्ति ने देखा तक नहीं, केवल श्रद्धा पूर्वक सुना, तो सुनते सुनते उसकी भूमिका निर्मित हो गई। और उसने लिखा था कि मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश, मैं निरंतर नाम जप करता हूँ, नित्य सत्संग श्रवण करता हूँ, पर हमें कई बार अपने से जो बड़े शीर्षस्थ अधिकारी हैं या उनके साथ बैठ करके हमको चाय पीनी पड़ती है। मैं शुद्ध शाकाहारी हो गया हूँ, लेकिन फिर भी उसी मैस का कई बार कुछ बना हुआ भी हमको शाकाहारी चीज लेनी पड़ती है, वो हमारी अपनी कमी है। तो जब मैं इन दोषों को भी अपने मिटा दूंगा, तो फिर मैं भी आपकी शरण भगवान की शरणागति आपके माध्यम से स्वीकार करूंगा। तब तक मैंने ये नियम कर रहा हूं, विनय पत्रिका भी कर रहा हूं। मन में कितनी प्रसन्नता होती है। ईमानदारी से जो अपने जीवन में परिवर्तन चाहेगा वो सब जगह परिवर्तन हो जाए, नहीं चाहेगा उसका कहीं परिवर्तन नहीं होगा। तो जो हमें तुम्हें समझाना चाहिए था वो हमने तुमको बढ़िया से समझा दिया, अब तुम्हारा जो मन आवे सो तुम करो। अरे मन, हमने तुमको जो अच्छी से अच्छी बात थी वो तुमको बता दी, अब मानना न मानना तेरे ऊपर है। मानेगा तो तेरी भलाई होगी, न मानेगा तो तेरी हानि होगी। आह कितनी सुंदर बात है। वो कहते हैं चारिहु बिलोचन बिलोक तू तिलोक माह। दो आंख से नहीं, तू चारों आंखों से देख, तीनों लोकों में और तीनों कालों में। तीनों लोक माने नीचे के सात लोक, ऊपर के सात लोक और ये भूलोक माने पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी। ये तीनों लोक माने पूरा भुवन कोश ब्रह्मांड, चतुर्दश भुवन कोश ब्रह्मांड को तीन लोक कहा जाता है। इन तीनों लोकों में और तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में भगवान के जैसा हितैषी जीव का कोई दूसरा है क्या? ना तो तीनों लोकों में भगवान के जैसा कोई हितैषी है और ना ही तीनों कालों में भगवान के जैसा कोई हितैषी है। भगवान के जैसे हितैषी तो भगवान ही हैं, दूसरा कोई नहीं। दो आंख से तो कम पड़ जाएगा, चार आंखों से देख ले। चार आंख कौन कौन है? सबके पास चार आंखें हैं। कौन है चार आंख बताओ? अरे नहीं नहीं, दो आंख तो बाहर की हैं और दो आंख भीतर की हैं। लोग कहते हैं अरे भैया तेरी हिये क्यों फूट गई? का कहावत में कहते हैं ना, बाहर की फूट गई थी, हिये की भी फूट गई क्या? भीतर की आंख फूट गई क्या? अब देखो, जो सूरदास होते हैं, अंधे होते हैं, जन्मांध होते हैं, उनकी बाहर की आंख तो नहीं है, पर भीतर की आंख है कि नहीं? भीतर की आंख है, इसलिए वे बड़े बुद्धिमान, बड़े विवेकी होते हैं। भीतर की आंख से देख समझ लेते हैं वो। तो बाहर की आंख तो ये है, भीतर की आंख है मन बुद्धि। बुद्धि रूपी नेत्रों से भी, हिये की आंखों से भी, अंतकरण की आंखों से भी विचार करके तू देख ले, तीनों लोकों में तीनों कालों में भगवान के जैसा तेरा कोई हितैषी नहीं है। नए नए नेह अनुभय देह गेह वैसे परखे प्रपंची प्रेम परत उघरी सो सुहृद समाज दगाबाज ही को सौदा सूत जब जाको काज तब मिले परी पाए सो मेरो कहो सुनी पुनी भावे तो ही करी सो। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि नए नए नेह अनुभय देह गे वसी। देखो ये घर घर नहीं है, जहां हम लोग रह रहे हैं ये घर घर नहीं है। घर तो ये है, शरीर ही घर है और उसमें जीवात्मा निवास करता है। देह रूपी भवन में जीवात्मा निवास करता है। तो इस जीवात्मा को कितने घरों में रहना पड़ा? लाखों घरों में रहना पड़ा कि नहीं? तो नए नए नेह अनुभय देह गेह बसी, इस शरीर रूपी घरों में रह करके नए नए अनुभव तुमको हुए। सुअर के शरीर में भी रहे, कुत्ता के शरीर में भी रहे, गधा के शरीर में भी रहे, घोड़ा के शरीर में भी रहे, मक्खी मच्छर के शरीर में भी रहे, देवता के शरीर में भी रहे, दैत्य के शरीर में भी रहे, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष के भी देह में रहे। क्या नहीं बना? सब कुछ बना। और जहां गया वहां कुछ न कुछ अनुभव ही किया। देखो हमारी समझ में आ रहा है कि हम कौन कौन से शरीरों में गए, हमने किन किन शरीरों में क्या क्या अनुभव किया? आ रहा है हमारे तुम्हारी समझ में? क्यों नहीं आ रहा है? सेठ श्री जयदयाल गोयंद काजी ने अपने पूर्व जन्म की बात बताई। उनके एक मित्र भी थे और उनके भाई ही थे। परिवार के ही थे, भाई ही थे, और उनसे 2 वर्ष बड़े थे। भाई थे, जाने चाचा लगते थे, परिवार के ही थे। उनका नाम था हनुमान प्रसाद गोयंका। तो दोनों की बड़ी मित्रता थी बचपन से ही। सेठ जी 2 साल छोटे थे, वो 2 साल बड़े थे, पर दोनों का परस्पर का बड़ा भारी प्रेम था। तो सेठ जी के संग के प्रभाव से हनुमान प्रसाद जी का वैराग्य इतना प्रबल हो गया कि वो कहने लगे कि तो संन्यास दीक्षा लेंगे हम, तो अब घर छोड़ के बाबा जी बन जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे, साधु सन्यासी हो जाएंगे, भजन करेंगे, आप भी चलो। सेठ श्री जयदयाल गोयंका जी की आयु कमी थी, पर उन्होंने कहा 22 वर्ष में सेठ जी को भगवान का साक्षात दर्शन हो गया था। कितने वर्ष की आयु में? भगवान के चतुर्भुज रूप का साक्षात दर्शन उनको हुआ था। तो दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि भगवान को तो हमने बुलाया नहीं, ये क्यों आगे बिना बुलाए? हमने तो दर्शन की भी कामना नहीं की, क्यों आए? तब भगवान ने ही स्फुरणा की कि मैं तुम्हारे द्वारा निष्काम भक्ति का प्रचार कराना चाहता हूँ। तब भगवान की आज्ञा से गीता का प्रचार, क्योंकि निष्कामता का प्रचार गीता के द्वारा ही संभव है। तो सेठ जी कोई सामान्य महापुरुष नहीं थे, बहुत लोकोत्तर महापुरुष थे। तो उन्होंने कहा हनुमान प्रसाद जी से कि देखो, तुम्हारा वैराग्य अभी जो है ना अपरिपक्व है, ऐसा वैराग्य नहीं है तुम्हारा कि तुम निभ सको। अब तुम्हारे साथ हम वचनबद्ध हैं, तुम्हारे साथ हम वचनबद्ध हैं। तुम कहो तुम घर छोड़ोगे तो हम भी छोड़ देंगे घर, साधु भी हो जाएंगे। लेकिन मैं साधु बनूंगा तो अंधा गूंगा बहरा लंगड़ा ऐसा बनूंगा, माने आंख से न कुछ देखना, न कान से कुछ सुनना, न मुंह से कुछ बोलना, न हाथ से कुछ करना, न पैर से चल के कहीं जाना, मैं तो केवल अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा और फिर लौट करके पुनः संसार में आऊंगा नहीं, किसी भी मनुष्य मात्र के संपर्क में नहीं आऊंगा। और मैं तो इस देह की अवधि के पूर्ण होने पर वहां चला जाऊंगा जहां पहुंचने के बाद कोई लौट कर आता नहीं है। लेकिन तुम्हारा वैराग्य अपरिपक्व है, तुम्हें साधु सन्यासी बनने के बाद भी भोगों में फंसना पड़ेगा, हो सकता लौट के फिर से घर को आ जाओ, फिर तुम इसी संस्कृति के चक्र में भटक जाओगे। तो अब तक तो तुम्हारे कारण ही हमको जन्म लेना पड़ा। श्री जयदयाल गोयंका जी ने कहा तुम्हारे कारण हमको जन्म लेना पड़ा, लेकिन अब यदि हम सन्यासी साधु हो गए तो तुम्हारे कारण हम पैदा, फिर तुम भटकना 84 के चक्कर में, हम तो फिर जहां जाना वहां पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि तुमको ये सब बातें भूत भविष्य की कैसे पता चल जाती है? तो जयदयाल जी ने कहा कि लगभग 2000 वर्ष पहले हमारी तुम्हारी मैत्री थी। कितने हजार साल पहले? 2000 वर्ष पुरानी बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम राजा थे और मैं तुम्हारा मंत्री था, दोनों ही वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले थे, संध्योपासन गायत्री आदि सब कुछ करने वाले थे। सत्संग भी करते थे, वैराग्य भी था। वैराग्य भाव से दोनों ने घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके साधु हो गए, सन्यासी हो गए, जंगल में रहकर भजन करने लगे, कठोर तप किया, साधन किया। लोग दर्शन के लिए भी आने लगे, सत्संग भी करने लगे, महिमा भी बढ़ गई। लेकिन मैंने कभी मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, रुपया कौड़ी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, सम्मान को स्वीकार नहीं किया। मैं जब तक था तब तक तुम्हारी वृत्ति भी ऐसी ही थी, लेकिन मेरी शरीर की अवधि पूर्ण हो गई, मैं शरीर त्याग कर उत्तम लोकों में गया। मैं मुझे मुक्त हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं उत्तम लोकों में इसलिए गया क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे प्रति मेरी आसक्ति थी, तुम्हारे कल्याण का चिंतन था, इसलिए मैं मुक्त। बहुत ध्यान से सुने, इसलिए मैं मुक्त नहीं हुआ, पर ऊपर के पवित्र ऋषियों के लोकों में मैं रहा, और फिर मेरे जाने के बाद तुम्हारी दशा ये हुई कि तुम राजा तो थे ही, भोगों को भोगने का तुम्हारा अभ्यास था। फिर लोगों ने आश्रम बना दिया, सुंदर गद्दा तकिया तोशक सब रख दिए, तो अच्छे खाने पीने के भोग, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा ये तुम्हें प्रिय लगने लगी। इससे तुम अपने सन्यास धर्म से भ्रष्ट हुए केवल भोगेच्छा के कारण, और उसका परिणाम ये हुआ कि पहले तो इसका मतलब है ये सुख सुविधा भोगना साधु सन्यासी का काम नहीं है, उन्हें कठोर तपस्या ही करनी चाहिए, ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। सन्यासी को क्या प्रवृत्ति करना, उसे तो भजन ही करना चाहिए। नरकों में जाना पड़ा, फिर 84 लाख योनियों में तुमको भटकना पड़ा, पर हमने तुम्हारे कल्याण का चिंतन किया था, इसलिए तुमको ये मानव जन्म प्राप्त हुआ, और तुम्हारी आसक्ति कारण हमको भी पैदा होना पड़ा। हम तो अब दोबारा आने वाले हैं नहीं, और तेरी तू जान। तब उन्होंने अपना घर छोड़ने का विचार छोड़ दिया और कहा कि अब तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही साधन करेंगे, और उनका भी जीवन बहुत पवित्र जीवन हुआ, और वो उनकी भी सेठ जी की कृपा से उनको भी परम गति की प्राप्ति हुई। बड़ा अच्छा उनका चरित्र भी है, हैं? वो अलग थे, ये अलग था। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तो उनके मौसेरे भाई थे, वो पोद्दार थे, ये गोयनका थे। तो श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी जब श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में गीता प्रेस में संपादन मंडल में सम्मिलित थे, तो उन्होंने सेठ जी से पूछा कि आपके बारे में सुना जाता कि आपको अपने 2000 वर्ष पुराने तक जन्म की बात याद है, और इसके पिछले भी जन्मों की बात याद है, क्या ये बात सही है? तो सेठ जी ने कहा कि कोई आश्चर्य की बात है, तुमको भी हो सकता है। संसार से पूर्ण वैराग्य जिस चित्त में हो जाता है, और जिनका चित्त स्थिर हो जाता है, उस स्थिर चित्त में जैसे साफ दर्पण में आकृति स्पष्ट दिखती है, ऐसे ही अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है तो सैकड़ों जन्मों के संस्कार दिखने लग जाते हैं, सब कुछ समझ में आने लग जाता है, साफ दिखने लग जाता, जहां तक देखना चाहे वहां तक देख ले, हम लाख जन्म पहले क्या थे भी समझ सकता है। शुद्ध चित्त में, निर्मल चित्त में पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, ये भी ज्ञान हो जाता कि हम कब मरेंगे, ये भी पता चल जाता है, कहां मरेंगे, किस परिस्थिति में मरेंगे, इसका भी ज्ञान हो जाता है, इसका भी पता चल जाता है। ईमानदारी से भजन करें तो सही, सब कुछ ठहरे हुए चित्त में प्रकट हो जाता है। ऐसे तमाम अनुभव हैं जो, लेकिन उत्तम पक्ष ये है कि अनुभूति होने पर भी उनका प्रकाश करना, सबके सामने उनका प्रकाश नहीं करना चाहिए। और बाकी अनेक महात्माओं को अनुभूतियां हो जाती हैं, मरने जीने की सब पता उनको चल जाता है। अभी एक महात्मा ने बताया, उन मरने का अपना समय निकाल के रख दिया, डायरी में लिख के रख दिया कि इस सन में इस महीने में हमको जाना है, तो हम जाने की तैयारी में लगे हैं। जैसे कोई कहीं जाना चाहता ना तो तैयारी करता ना पहले से, हम तैयारी में लग गए हैं। कैसे पता चला? चल गया पता। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नए नए नेह अनुभय देह गेह वसी, इस देह रूपी घरों में रह करके हमने नए नए अनुभव प्राप्त किए। अनेकों शरीरों में रहे और जिस जिस शरीरों में रहे उस शरीर का अनुभव प्राप्त किया। फलता परिणामता समझ में क्या आया? बोले समझ में आया परखे प्रपंची प्रेम। अब देखो, हम आपको भले ही अनुभूति न भई हो पर शास्त्र में विश्वास करते हैं कि नहीं? माताएं एक हंडी का चावल दबाकर देख लेती कि गल गया कि नहीं, पक गया कि नहीं, तो पूरी हंडी के चावल पक गए। ऐसे ही वर्तमान लोगों के व्यवहार से, जीवन से अपने पिछले जन्मों की अनुभूतियां कर लेनी चाहिए। भले हमको पिछले जन्म नहीं दिख रहे हैं तो भी वर्तमान जीवन से, वर्तमान संसार के व्यवहार से हमें अब तक का जो कुछ संसार में व्यवहार हुआ है उसका अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए। क्या बोले? परखे प्रपंची प्रेम। संसार में किसी का किसी से प्रेम नहीं, सबके सब प्रपंची हैं, सबके सब प्रपंची हैं। कैसे पता चले? परत उघारी सो। जैसे ही परत उघरती है तो भेद खुल जाता है। सबका कपट भरा प्रेम है और सबके प्रेम की कलाई अंत में खुल जाती है। किसी का किसी से प्रेम नहीं है। क्या है? बोले सुहृद समाज दगाबाजी ही को सौदा सूत। जिनको हमने सगे संबंधी मान रखा है, ये भाई हैं, ये बहन हैं, ये मौसा हैं, ये मामा हैं, ये फूफा हैं, ये जीजा हैं, ये नाना, क्या क्या हैं दुनिया भर के सब संबंध, ये सब सुहृद मानते हैं इनको, सुहृद सगे संबंधी। जिनको हमने सगे संबंधी मान रखा है ये सब दगाबाजी के ठेकेदार हैं। दगाबाज माने धोखेबाज, सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं। और मनुष्य के जीवन में पद पद पर अनुभव भी होता है, लेकिन इसके बाद भी वो स्वीकार करता नहीं है। किसी का किसी से प्रेम नहीं है। हमारा आपसे प्रेम तब तक है जब तक हमारे किसी स्वार्थ की पूर्ति में आपके द्वारा बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। जिस दिन हमारे स्वार्थ की पूर्ति में बाधा पैदा होगी, हमारा आपका प्रेम खत्म। आपका एक उदाहरण दे रहे हैं, आपका हमसे प्रेम तब कब तक रहेगा जब तक आपके स्वार्थ में बाधा नहीं पड़ रही। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेम तो हुआ ही नहीं। प्रेम के जैसा व्यवहार स्वार्थ में सनी हुई वृत्ति होने के कारण दिख रहा है। इसी को कहते दगाबाजी का सौदा। सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं। किसी का किसी से प्रेम नहीं। अरे बोले बताओ आप झूठ बोलते हो। लोग कितना एकदम छाती से छाती लगकर मिल जाते हैं, चिपक जाते हैं, कितना प्रेम दिखाते हैं एक दूसरे का, क्या कहना। बड़ा भारी प्रेम एक दूसरे में दिखाई पड़ता है। कहते सौ सौ जन्म तक साथ मरेंगे साथ जिएंगे, जाने क्या क्या नहीं कहते हैं, कितना प्रेम दिखाई पड़ता है। कहते सब झूठी बात है। जब जाको काज तब मिले परी पाए सो। जब जिसका काम बनने को होता है तब उसके पैरों में पड़ जाता है। बड़े छोटे को ऊंच नीच को भी नहीं देखता। जिसके पांव में पड़ना क्या है, माने बिल्कुल एकदम न्योछावर हो जाना अपना काम बनाने के लिए। और काम पूरा हुआ नहीं तो फिर तुम अपने घर के भले और हम अपने घर के भले, फिर किसी का किसी से कोई प्रेम नहीं है। जब जाको काज तब मिले परी पाए सो। काम निकल जाने के बाद फिर कोई किसी को पूछता, काम निकल जाने के बाद कोई किसी को पूछता नहीं है, ऐसी स्थिति है। इसलिए विबुध सयाने पहचाने कैधो नाही मी के, देत एक गुण लेत कोट गुण भरी सो। विबुध सयाने, देवता तो बहुत सयाने हैं, बहुत चतुर हैं, चतुर को सयाना कहते हैं। देवी देवता बड़े सयाने हैं, पहचाने कैधो नाही नीके, क्या इनको बढ़िया से पहचाना नहीं। इसका मतलब है इतिहास पुराण पढ़ करके देवताओं की भी, देवताओं को भी पहचान लिया गया, इनकी भी चतुराई चालाकी समझ में आ गई, ये भी अपना काम बनाने में बड़े चतुर हैं। चतुर आदमी क्या करता है, चतुर आदमी ले तो ज्यादा लेता है और देने के नाम पर मुस्कुरा देगा, बातें बना देगा। माने लेगा करोड़ गुना तो देगा एक गुना, ऐसा। तो देवता भी लेते ज्यादा हैं, देते कम हैं। ये देवताओं को भी देख लिया। इसलिए भगवान अब हमारी यह समझ में आ गया कि देवी देवता आपके अंग हैं, ऐसा मानकर उनका आदर सत्कार पूजन आदि तो करना चाहिए, पर उनसे कोई भी वस्तु मांगनी नहीं चाहिए। हाँ, वेद प्रसन्न होकर कहें कि भाई हम बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो, तो यदि आप दे सकते हो तो श्री राम जी के चरणों में हमको प्रेम प्रदान कर दी, ये मांगना चाहिए। और चीज कुछ भी मांगने में भलाई नहीं है। अब रही बात कर्म धर्म की, जो कुछ भी हम कर्म धर्म करते हैं, व्रत उपवास होम स्वाध्याय तीर्थ यात्रा दान पुण्य, ये सब कर्म धर्म में आते हैं। ये जो हम कर्म धर्म कहते हैं, कर्म धर्म करते हैं, यदि इनका अनुष्ठान करने के बाद भी भगवान के चरण कमलों में हमारा प्रेम नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवलम। भागवत जी में लिखा है धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। बहुत प्यारी बात है। किसी ने धर्म का विधिवत अनुष्ठान किया, वर्णाश्रम धर्म का, और भगवान में प्रेम नहीं हुआ, भगवान के नाम में प्रेम नहीं हुआ, भगवान के पवित्र चरित्र में प्रेम नहीं हुआ, तो श्रम एव ही केवलम, उसके द्वारा किया गया धर्म कर्म का अनुष्ठान कोरा परिश्रम ही है, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। क्योंकि बिना श्री राम प्रेम के राख को सो होम है, ऊसर कैसो बरिसो। राख में हवन करने से क्या मिलेगा है? आपके द्वारा डाला गया घी, तिल, जौ, चावल, शक्कर, मेवा सब बेकार चला जाएगा कि नहीं? अरे राख की बात तो छोड़ दो, शास्त्रों में लिखा है जिस अग्नि में धुआं उठ रहा हो उसमें भी आहुति नहीं देना चाहिए। लिखा है समिद्ध तमेघ्नौ जुहियात। क्या लिखा है वेद में? समिद्ध तमेघ्नौ जुहियात, एकदम प्रचंड अग्नि हो जाए, समिद्ध तम हो जाए, तब उसमें हवन करना चाहिए। कहीं कहीं हवन करते करते साकल्य का गोला सा बन जाता है, तो लिखा है कि जजमान के और आचार्य के पेट में गोला पैदा हो जाता है। धुएं में हवन करने वाला आचार्य यजमान दोनों अंधे हो जाते हैं, दूसरे जन्म में अंधे हो जाते हैं। बड़ा दोष लिखा है, इसलिए खूब प्रज्वलित अग्नि में आहुति देनी चाहिए। अग्नि आहुति देते समय जितनी प्रज्वलित होगी समझ लेना उतना अधिक प्रसन्नता से देवता आहुति स्वीकार कर रहे हैं। अग्नि भी प्रत्यक्ष देवता है। हमारे मूल पुरुष जो पहाड़ी बाबा थे, प्रथम पहाड़ी बाबा अनंत श्री समलंकृति योगराज परम तपस्वी श्री स्वामी नरसिंह दास जी महाराज, कलकत्ता के पास जिला 24 परगना में एक छोटा गांव है बसोबादी। तुम गए उस गांव में? नहीं गए। तुम गए हो? नहीं गए। पहाड़ी बाबा ने वहां दूना चैतन्य किया था एक घोष भगत के यहाँ, एक महीने वहां बगीचे में विराजते थे। आज भी वो बगीचा है और उस धूना पर आज भी लोगों की कामनाएं पूर्ण होती। तो धूना अखंड नहीं है, धूने की जगह है, धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह लोग लगाते हैं, फूल चढ़ा देते हैं। बाबा की एक प्रतिमा कोठरी जैसी बनी, उसमें एक कलाकार ने मूर्ति भी उनकी बना दी है सीमेंट में, उसी परिवार के बालक ने। तो बाबा ने कहा था कि मेरी परंपरा का कोई महात्मा आएगा, वो ही इस धुनी को जागृत करेगा, उसके अतिरिक्त कोई आएगा तो उससे धुनी जागृत नहीं। आज भी धुनी जागृत नहीं होती। एक महात्मा आए, त्यागी तपस्वी महात्मा थे, लोगों ने कहा कि नहीं आप धुना चैतन्य कर दो, उन्होंने चैतन्य किया, सारे शरीर में जलन होने लगी उनके, ऐसे लगा सारा शरीर कोई अग्नि से जला रहा है, और धुना भी प्रचंड हो नहीं पाया। और हम पहली बार जब गए थे उसके, दूसरी बार, पहली बार में तो समय नहीं मिला, दूसरी बार हम वहां पहुंचे तो जैसे ही आहुति शुरू किया, तब हमने तो हवन भी नहीं करते थे, पर जैसे ही वहां आहुति शुरू किया अग्नि एकदम दक्षिणावर्त होकर प्रचंड होकर जलने लग गया। हम कई बार वहां हवन कर चुके हैं, हमको कहीं कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं हुआ। क्यों? उन महापुरुष की याद, तो हमारी परंपरा के संत आकर इसको प्रज्वलित करेंगे। तब तक तुम इस स्थान का पूजन करना, यही सब हो जाएगा तुम लोग। उनके वचन से आज भी हो रहा है। किसी समय में लोग सावधान थे तो धूना में लकड़ी डालते रहते थे, तो धूना हमेशा भी जागृत रहता था, लेकिन अब हमेशा जागृत नहीं है धूना। बाबा ऐसे सिद्ध थे, उस परिवार के एक भाई थे, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि हम बाबा के शिष्य होंगे। उनके बड़े भाई बाबा के शिष्य थे, वही बाबा को लेके आए थे वहां। तो बाबा तो यहां से गए और उसके बाद बाबा ने जीवित समाधि ले ली। तो जब उनको पता चला कि बाबा ने जीवित समाधि ले ली तो वे बड़े दुखी हो गए, और उस धूना के पास, प्रज्वलित धूना के पास बैठ गए। इस निश्चय के साथ बैठ गए कि अब दीक्षा तो हमको मिली नहीं, तो अब हम प्राणों का त्याग कर देंगे। राम राम राम राम राम राम राम राम वहीं बैठ के करने लगे। 7 दिन तक बिना खाए पिए बैठे रहे, बिना अन्न बिना जल के 7 दिन तक एक आसन से, ऐसी निष्ठा थी उनकी। 7वें दिन की अर्धरात्रि को उसी धूनी की लपट से पूज्य श्री पहाड़ी बाबा साक्षात प्रकट हो गए। वृंदावन में जीवित समाधि ले ली और ठीक 7 दिन बाद धूना से प्रकट हो गए। प्रकट होकर के विधवत मस्तक पर तिलक लगाया, गले में हीरा बांधा, दीक्षा दे दी और बोले अब तेरा काम हो गया। उसके बाद वे उठ के चले गए तो लौट कर फिर आई ही नहीं, एकदम संसार उनका छूट ही गया। ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं उनकी हैं। तो ये तो हमने प्रसंग बस कह दिया, कहने का आशय ये है कि राख में हवन करने से कोई फायदा नहीं है, प्रचंड अग्नि में, प्रदीप्त अग्नि में ही हवन करना चाहिए। तो जैसे राख का होम बेकार है और जैसे ऊसर में बरसना बेकार है, ऊसर जहां घास भी पैदा नहीं होती उस ऊसर में पानी बरसना भी व्यर्थ है, जैसे ऊसर का बरसना बेकार है, जैसे राख की ढेरी का होम बेकार है, ऐसे ही बिना श्री राम प्रेम के आपके जीवन में किया गया कर्म धर्म सब बेकार है, कोई मतलब नहीं उसका। इसलिए आदि अंत बीच भलो भलो करे सब ही को, आदि अंत बीच भलो भलो करे सब ही को, जाको जस लोक वेद रहयो है वगरी सो। इसलिए अरे मन अरे जीव, आदि अंत और मध्य में सभी जीवों का भला करने वाले श्री राम जी ही हैं। आदि में भला वे न करते तो ये मनुष्य जन्म हमको मिलता? कवहूं कि करी करुणा नर देही देत ईस विनु हेत सुने, उनकी कृपा से मिला है। और मध्य में भला न करते तो सत्संग मिलता? अच्छे माता पिता, अच्छे लोगों का संग, अच्छा अच्छी प्रवृत्ति मिलती, ये मध्य का भला है। और इसी भलाई के मार्ग पर, कृपा करुणा के, वैष्णवता के, शरणागति के मार्ग पर चलते रहोगे तो अंत में भी भला ही होगा। आदि मध्य अंत तीनों में जीव मात्र का भला करने वाले एकमात्र श्री राम जी ही हैं। कहते इसका कोई प्रमाण है? बोले प्रमाण कितने हैं, जाको जस लोक वेद रहयो है बगरी सो। बगरा हुआ माने फैला हुआ है लोक में, वेद में, सर्वत्र राम जी ने आदि मध्य अंत में जीवों का कैसे परम हित किया, ऐसे प्रमाण, ऐसे चरित्र असंख्यों चरित्र हैं। लोक में भी देख लो, वेदादि शास्त्रों में भी देख लो। क्या है वेदादि शास्त्रों में? सीता पति सारिखो न साहिब सिल निधान। सीतापति के जैसा स्वामी सील सिंधु स्वामी सील निधान स्वामी प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान तुलसी कहीं न राम सो साहिब सील निधान। राम जी के जैसा कोई सील निधान साहिब नहीं है। कैसे कल पर सठ बैठो सो बिचारी सो। अरे सठ अरे मूर्ख ऐसे भगवान को तूने भुला दिया है, ऐसे भगवान को तूने भुला दिया है तो फिर तुझे कल कैसे पड़ सकता। कल माने शांति, तुझे शांति कैसे मिल सकती है। ऐसे अर्थात ऐसे भगवान को भुला देने पर तुझे कभी भी सुख शांति मिल नहीं सकती है। इसलिए उनको तुम भुलाओ मत, उनको विसारो मत, निरंतर प्रभु की याद रखो। जीव को जीवन प्राण, प्राण को परम हित। जीव को जीवन प्राण, प्राण को परम हित। प्रीतम पुनीत कृत नीच निदरिसो। तुलसी तो को कृपालु जो कियो है कौशल पालु। चित्रकूट को चरित्र चेतु चित कर सो। क्या बढ़िया बात करे। कहते जी के प्राणों के भी प्राण और जीवन के भी जीवन श्री राम जी। जीव का जीवन प्राणों के परम हेतु अत्यंत प्रिय और नीचों को पवित्र करने वाले हैं श्री राम जी। और ऐसे श्री राम जी का तुम निरादर कर रहे हो अर्थात उनको भुला रहे हो। ये तुम्हारी कितनी बड़ी कृतघ्नता है, ये तुम्हारा कितना बड़ा अपराध है, ये तुम्हारी कितनी बड़ी भूल है। जो प्राणों के भी प्राण हैं, जीवन के भी जीवन हैं, तीनों कालों में तीनों लोकों में जिनके जैसा हितैषी और कोई दूसरा नहीं है, जिन्होंने कृपा पूर्वक तुम्हें तुम्हारे कल्याण का अवसर प्रदान करने के लिए देव दुर्लभ मानव जन्म प्रदान किया है, ऐसे भगवान को तुम भुला रहे हो। यही है उनका तिरस्कार, यही है उनका निरादर। गोस्वामी जी कहते तुलसीदास तुम्हें दूसरे के बारे में कहने सुनने की जरूरत नहीं है। तुलसी तो को कृपालु जो कियो कौशल पालु। कौशलेंद्र भगवान श्री राम ने कौशल का पालन करने वाले श्री राम जी ने अरे तुलसीदास तुम्हारे लिए जो किया है उसको तुम याद तो करो। क्या किया? बोले चित्रकूट को चरित्र चेतु चित्त करिसो। चित्रकूट में तेरे ऊपर राम जी ने कैसी कृपा की थी उसका विचार करके थोड़ा चेत तो करो। गोस्वामी जी भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल और विह्वल हो रहे थे तो वहां हनुमान जी ने वाराणसी में जहां संकट मोचन हनुमान जी हैं वहां हनुमान जी ने गोस्वामी जी को आदेश दे दिया कि तुम चित्रकूट में जाकर भजन करो। गोस्वामी जी कथा आप सब जानते हैं, वाराणसी से चित्रकूट आ गए। चित्रकूट में भजन करने लगे। सर्वप्रथम राम जी ने श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों लाल जी ने घोड़े पर सवार रूप में आपको दर्शन दिया। धनुष की प्रत्यंचा खींचे हुए चारों लाल जी घोड़े पर चढ़कर के सामने से जा रहे हैं। क्या कहना, करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला स्वरूप। लेकिन उनको देख के इन्होंने यही सोचा कि गौर नील वर्ण के अतीव सुंदर कोई मनोहर राजकुमार हैं, जंगल में मृगया के लिए जा रहे हैं। भगवान को पहचान नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने कहा दर्शन तो हुए। कहा कौन? बोले वो सामने से निकले। अरे हमने तो उनको मृगया करने वाले राजकुमार जानकर नेत्र बंद कर लिए, तो बड़ी चूक हो गई। तो अब की बार ठाकुर जी आवे तो आप हमको, हम भूल जाएं तो हमको जना देना कि भगवान आए हैं। तो माघ की अमावस्या की तिथि थी, जिसको मौनी अमावस्या कहते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी मंदाकिनी में स्नान करके राम घाट पर बैठे थे, अपने ठाकुर सेवा कर रहे थे। ठाकुर सेवा के लिए चंदन घिसा था। तो भगवान आए, उन्होंने भी मंदाकिनी में स्नान किया। राम लक्ष्मण आए, मंदाकिनी में स्नान किया। स्नान करके बोले, बाबा मुझे तिलक कर दो। बड़े सुंदर बालक हैं, तो भगवान को सेवा तो कर ही चुके थे, तो चंदन अभी लगाया नहीं था प्रसादी से। चंदन से उन्होंने बालक भगवान है करके तिलक किया। तो बाबा मैं आपको भी तिलक कर दू? तो बड़े मन में प्रसन्न हो गए कि चलो ये भी बालक है, इसका मन रह जाना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा बालक भगवान, कर दो तिलक। तो सरकार भी तिलक करने लगे। तो अभी भी यही भूल रहे थे कि इतने मनोहर इतने सुंदर बालक हैं। उसी समय हनुमान जी तोता बनकर पेड़ की डाल पर बैठ गए और बोले, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। आप चरण पकड़ते तब तक ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। हमारे महाराज जी कहते थे, भगवान ने आकर तिलक क्यों लगाया इनको? मानो संत तिलक बनाने के लिए, कवि कुल तिलक बनाने के लिए, भक्तमाल का सुमेरु बनाने के लिए भगवान ने उनको तिलक कर दिया। हनुमान जी बोले, अब तो दर्शन हुए। बोले संतोष नहीं हुआ। हनुमान जी बोले, पर संतोष कैसे होगा? बोले संतोष ऐसे होगा कि हमको पूरे दरबार का दर्शन हो, ऐसे नहीं छद्म नहीं, साक्षात रूप में पूरे